Браты мае прыгожыя і вялікія, але Господь не ўдабраволіўся выбраць з іх. Я выйшаў насустрач чужынцу, і ён пракляў мяне ідаламі сваімі. Чужыя ідалы холодныя, аж сцюжаю душу скрабе. Чужыя ідалы голодныя, усё ядуць, як не ў сябе. На гонях родных рунь рунейшая, свой страх тужэй ратувуе. Хай у радні таму і раднейшыя, бываюць ідалы свае. Чужыя ідалы ядвабныя, дзе ў вабнасці стаіўся я. Чужыя ідалы, як вапнаю, пабеляць здрадай шэры сад. На гонях родных рунь рунейшая, свой страх тужэй ратуе. Хай у радне таму і раднейшыя, бываюць ідалы свае.